ढोली बूंदों सजी है चुनर मेरी चोली उफन कर चली मैं सागर से मिलने उफन कर चली मैं सागर से मिलने लेकर के थोड़ी सी तिरछी डगरिया झील में चंदनी